اب تو وہ لکڑیوں کے چولہے بہت کم ہو گئے, ورنہ دیہاتوں میں تو ابھی بھی ہوں گے. تو چنگاریاں سب کے دلوں میں ہوتی ہے, بس اس کو تھوڑی پھونک مارنے کی ہوتی ہے. کیونکہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ غفلت کی جگہ ہے, ہم نہ چاہیں تو بھی غفلت ہو جاتی ہے. اس دنیا کی چیزوں میں اللہ نے کشش رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ چیزیں انسانوں کو کھینچتی ہے. تو اگر آدمی جاگروک نہ ہو جائے, سجاگ چوکنا نہ ہو جائے, تو غیر محسوس طریقے سے آدمی کھینچ جاتا ہے. اسے نہیں پتا چلتا کہ میں کھینچ گیا ہوں. اس کی ذاتی زندگی میں بھی ذوق آ جاتا ہے اعمال میں, اور اس کے دین کی محنت میں بھی ذوق آ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کسی کو مختص نہیں کیا کہ اسی مجمع کا میلا ہو جائے گا اور یہ مجمع میلا ہونے سے بچ جائے گا, ایسا نہیں کہا. مطلق فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کپڑوں سے مشابہت مثال دی تو ایسا ہوگا کہ پھر اس جسم سے بھی بدبو آئے گی. کہ جسم سے کیا بدبو آتی ہے کہ آدمی ایمان والا ہے اور آنکھیں گندہ دیکھ رہی ہے, ایمان والا بھی ہے اور کان گندا سننے کا عادی ہو رہا ہے, ایمان والا بھی ہے اور زبان گندا بول بھی رہی ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تم ایسی گندگی والا ایمان لے کر مت آنا. لم یلبثوا ایمانہم بظلم. ایمان والا بھی ہے اور زنا بھی کر رہا ہے, ایمان والا بھی ہے اور چوری بھی کر رہا ہے, کہ یہ گندگی لگ گئی. تو آدمی کو ہر ایک کو اپنا پتا ہے مجھے کتنی گندگی لگی ہے. اگر وقت پر گندگی کو دور نہ کریں تو وہ گندگی بڑھتی جاتی ہے, اور پھر وہ گندگی بڑھتے بڑھتے آدمی کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. پھر اس سے نہ ہونے کی حرکتیں ہوتی ہیں, پھر اللہ کی نافرمانی ہو, اللہ کی معصیت ہو, تو پھر خیر کے کاموں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, چھین جاتی ہے. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی, دوسرے نے ان کو دیکھا کہ یہ تو بس بناوٹ کر رہا ہے, یہ دوسرے کے متعلق برائی سوچی. تو اللہ کے وہاں وہ عمل اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ نے ان سے 40 دن تک تہجد کی توفیق چھین لی. یہ تو ایک چیز ہونے سے یہ چیز ہوئی. تو اگر کسی بندے میں ایسی 20, 25, 50 چیزیں جمع ہو جائے تو اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جس کو جو توفیق ملے وہ اس کا استحضار کرے کہ میرے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. وما توفیقی الا باللہ. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے تو پتہ بھی نہیں ہلتا ہے, اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی آدمی ارادہ نہیں کر سکتا. تو اس فتنوں کے ماحول میں ہم سب کا رخ اللہ نے جو دین کی طرف کیا وہ اس کا فضل اور مہربانی ہے. یہ پورا مجمع وہ ہے کہ اس پرفتن ماحول میں ہر آدمی سوچے کہ میں کس ماحول میں زندگی گزار رہا تھا. تبلیغ میں لگنے سے پہلے کہ اپنی پچھلی زندگی کا ہر آدمی جائزہ لے, اور یہ بھی جائزہ لے کہ میں تبلیغ میں لگنا چاہتا تھا یا بچنا چاہتا تھا. جس دن پہلے دن تشکیل والے ہمارے پاس آئے تو ہم نے کیا کہا, اچھا آپ لوگ آئے ہیں, چلو تم یہ ٹھہرو, میں سامان لے کر گھر میں آتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ہم نے ایسا کہا. اکثر جب تشکیل میں آدمی کے پاس جاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, سامان لے کر آتا ہے یا ادھر کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی, ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے. اکثر مجمع کو ملے گا کہ ہم نے بھی شروع میں ادھر کیے تھے, بچنا چاہتے تھے, مگر پھر بھی اللہ نے لگا ہی دیا. تو کس کا فضل اور مہربانی ہے؟ کہ اللہ کا فضل اور یہ مہربانی ہے کہ ہم بچنا چاہتے تھے مگر اللہ نے ہم کو متوجہ کر دیا. یہ کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی, یا ہمارے ماں باپ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی, یا کوئی بزرگوں کی دعا ہمیں لگ گئی کہ اللہ کو کوئی بات ہماری پسند آ گئی کہ اللہ نے ہم کو اس کی توفیق دے دی. اگر اللہ کی توفیق شامل حل نہ ہو تو ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ کر بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا مجمع ہوا ہے کہ جنہوں نے ان آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کے ساتھ ہزار سفر میں ساتھ رہے ہیں. منافقین کا مجمع, ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ منافق کون ہے, صرف دو آدمی جانتے تھے, ایک اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے اور دوسرے حضرت حذیفہ جانتے تھے, ورنہ پورا منافقین کا مجمع حضور کے ساتھ رہتا تھا. نمازیں حضور کے ساتھ پڑھ رہا ہے, سفر میں حضور کے ساتھ جا رہا ہے, سارے اعمال میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے, مگر توفیق شامل حل نہیں ہوئی. تو اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا کہ قرآن نے فرمایا کہ ہم نیچے کے جہنم میں کو ڈالیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ بننے کے سارے اسباب مہیا تھے. اکثر آدمی جماعت میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, تین چیزیں کہتا ہے کہ مجھے ایسی جماعت میں بھیجنا کہ جس کے امیر صاحب بہت اچھے ہوں. اکثر آپ نے سنا ایسا کہتے ہوئے کہ امیر صاحب اچھے ہوں ایسی جماعت میں بھیجنا. پھر یوں کہتا ہے کہ ایسے علاقے میں بھیجنا کہ ذرا ہم کو وہاں اچھا ماحول مل جائے. بولے یہ جملہ سنا نہیں سنا آپ نے. تیسری بات یہ کہتا ہے کہ ایسے جماعت میں بھیجنا جس کے ساتھی ذرا پرانے ہوں اچھے ہوں. بولا ایسا کہتا ہے نہیں کہتا. کیوں؟ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے ہوں گے تو مجھے نفع ہو جائے گا. ایک ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے کہ منافقین کی جماعت کو یہ تینوں چیزیں ملی تھی, تینوں اسباب بننے کے ملتے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی امارت میں ان کے سفر ہو رہے تھے, اور دوسرا صحابہ کے سے پاکیزہ کوئی نفوس ہو سکتے ہیں؟ مہاجرین اور انصار, ان سے اچھی کوئی اللہ کی دھرتی پر کوئی اور مخلوق نہیں, کوئی انسان نہیں. یہ سب سے بزرگ شخصیتیں ہی وہ ہیں, تو ساتھی بھی سب سے اچھے. اور علاقہ مدینہ منورہ کا, نفاق مکے میں نہیں تھا, نفاق مدینہ میں پیدا ہوا. تو اتنی پاکیزہ جگہ, تو امیر بھی اچھے سے اچھا ان کو ملا, ماحول بھی اچھا ملا, ساتھی بھی اچھے ملے, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے توفیق شامل حل نہیں ہوئی. تو سب چیزیں دیکھنے کے بعد محروم ہو گئے. ہم سب نے شروع میں یہ ہم کو کوئی چیز ایسی نہیں ملی, پھر بھی اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور ہمارا رخ اپنے دین کی طرف کر دیا. ورنہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے. یہ چیز تو اللہ نے صحابہ سے بھی فرمائی کہ اپنے پچھلی زندگی پر غور کرو تم کیسے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, کہ اپنے پچھلے جیون کو یاد کرو کہ تم کیسے زندگی گزار رہے تھے, کہ تم تو دشمن تھے آپس میں. فالف بین قلوبکم, اللہ نے دین کی برکت سے تمہارے دینوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا. تو صحابہ کو بھی اللہ بات فرما رہے ہیں کہ اپنی پچھلی زندگی کو غور کرو, تو ہم بھی اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں کہ میں کیسے زندگی جی رہا تھا, میرے خاندان کی کیسے زندگی تھی. اللہ نے فضل فرمایا, مہربانی فرمائی, اور اللہ نے فضل فرما کر ہم سب کا رخ دین کی طرف کر دیا. آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو چاہتے ہیں ان کا رخ بھی دین کی طرف ہو جائے اور ان کے بچوں کا بھی ہو جائے, اور ہماری مسجدہ جماعتوں کو دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں کہ دعا فرما دیں کہ ہمارے بچوں کو اللہ اس کی توفیق دے دے, میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ مل جائے. آپ نے لوگوں کو ایسے کہتا سنا نہیں سنا کہ بہت سارے چاہتے ہیں مگر توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ, ہم اس بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا پورا مجمع کہ اللہ کو ہماری پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ گئی, ہماری کون سی بات پسند آ گئی, ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی اور ہم تو بچنا چاہتے تھے, مگر اللہ کو ہماری کیا بات پسند آ گئی کہ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کر دیا. اور اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہماری زندگیوں کو دینی زندگی بنا دیا. ये जो हुलिया हमारा है, कुर्ता पजामा टोपी, ये दीनी हुलिया है। और अच्छे लोगों का संग नसीब कर दिया, साथ नसीब कर दिया, अच्छे साथी दे दिए अल्लाह ने हमको। हमको इसका शौर नहीं है कि अच्छे साथी क्या काम आते हैं। किताबों में आता है कि अच्छे साथी क्या काम आएंगे, जब अल्लाह जन्नत और जहन्नम के लोगों को फैसले करेंगे लोगों के, तो कुछ लोगों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा और कुछ जन्नत में जाएंगे। तो वो जन्नत में जाने वाले अल्लाह से कहेंगे, कलमिया मेरे वो दोस्त नजर नहीं आते जिनके साथ हम रात दिन रहते थे। तो अल्लाह कहेंगे कि उनको तो हमने जहन्नम का फैसला कर दिया। तो वो जवान ये कहेंगे कि वो जन्नत में जाने वाले कहेंगे, कलमिया हमको तो उनके बगैर अच्छा नहीं लगेगा, वो तो हमारी जिंदगी का साथी था, हम साथ रहते थे, तो उनके बगैर हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह से जिद करेंगे, तो अल्लाह कहेंगे अच्छा जाओ तुम जहन्नम में जाकर उनको निकाल लाओ। तो और उनको अल्लाह जहन्नम में भेजेंगे दोस्तों को लेने के लिए, तो उनके लिए जहन्नम जहन्नम में रहेगी। जहन्नम को उनके लिए अल्लाह बाग बना देगा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बाग थी, और वो सबको उठा उठा कर अंदर से ले आएंगे। ये जिन अच्छे दोस्तों के साथ जीवन जी रहे हैं, वो इतने अच्छे दोस्त आखिरत में भी काम आएंगे। जो अभी हमारी फिक्र करते हैं ना कि वाली साहब हमारी जितनी रिश्तेदार है उस पर हमारा मजमा आ जाए, कितनी बड़ी फिक्र की बात हुई, ये आखिरत में भी करेंगे। तो एक कुफार अंदर से कहेंगे कि काश कि हम भी अच्छे लोगों को दोस्त बनाते और फलां को दोस्त न बनाते, अच्छे लोगों को हम भी दोस्त बनाते ताकि हमारा भी काम बन जाता। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं हम पर, अल्लाह का फजल और मेहरबानी है, इन नेमतों का इस्तेहजार करना है। इन नेमतों के इस्तेहजार से फिर कदर की तौफीक होती है, वरना इतनी बड़ी बड़ी नेमतों को आदमी समझ सोचता भी नहीं है कि कितनी बड़ी अल्लाह पर अल्लाह की मुझ पर नेमत हुई है। वह अम्मा बेनेमत रब देगा फहद दे, अपने नेमत अपने रब की नेमतों को याद करो। और दीन सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत दीन की, कि अगर दीन की नेमत किसी को मिल जाती है तो दुनिया में वो दीन की वजह से अल्लाह के रहम करम में आ जाता है और आखिरत में बड़े इनामत और बड़े दर्जों का मुस्तहिक बन जाता है। तो ये पूरा हमारा जो मजमा है, आज जो चार महीने वाला को यहां सबको बुलाया है, ये वो मजमा है कि जिसको अल्लाह ने इन सब चीजों की तौफीक दी है। इस पर हमारा दिल खुश होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको दीन समझने की तौफीक दी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जिसको कुरान और हदीस की समझने की तौफीक मिले उसके लिए फरमाते हैं कि उनसे कहो कि तुम्हें अल्लाह ने अपना तुम पर अल्लाह ने अपना फजल और रहमत फरमाई है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये तुम पर तुम्हारे रब का फजल हुआ है और तुम पर तुम्हारे रब की रहमत हुई है। और आगे फरमाया फबिज़ालिका फलियफ़रहु, उनसे कहो कि अल्लाह ने जो तुम पर इनाम किया उस पर तुम यूं खुशी मनाओ। फबिज़ालिका फलियफ़रहु, खुश हो जाओ, खुश यह फरमाया फबिज़ालिका फलियफ़रहु, कि तुम्हें खुश होने की अल्लाह ने नेमत दिया। और फरमाया कि दुनिया में बहुत सारी चीजें लोग जमा करते हैं, उसके मुकाबले में तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने जो दी वो उन सब के मुकाबले में बेहतर और अफजल चीज है। ज़ालिका खैरुन मिम्मा यजमाउन, कुरान के समझने के अल्लाह तौफीक दे, हदीस के समझने के तौफीक दे, उसके मुताबिक जिंदगी की गुजारने के तौफीक दे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और इनाम है। ये हमारा पूरा का पूरा मजमा हुआ है कि ये बात तौफीक मजमा है। अल्लाह ने बहुत सारे अमल के खैर की तौफीक दी है। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम ऐसे हो गए हैं जैसा हमको बनने का हुक्म है, लेकिन ये जरूर है कि वो जिंदगी जिस रास्तों से मिलती है उस पर अल्लाह ने हमको डाल दिया है। किसी न किसी दर्जे में पड़ गए हैं और इंशाल्लाह ये मुराकरे है, ये तश्कील है, ये आना ये जाना, अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हमें तो ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, और उसके बस की जो सच्ची कोशिश है इंशाल्लाह उसमें लगे रहेंगे। अगर ऐसे नहीं भी बन पाए तो अल्लाह के दास से उम्मीद है कि फिर अल्लाह पाक उन लोगों के साथ हशर कर देगा जिनके जैसे बनने की हमारी कोशिशें थी। हम सबकी क्या कोशिश है इसमें लगने के बाद, हम सबकी कोशिश ये है कि हम सबकी जिंदगियां करने अव्वल के लोगों के मुशाबे हो जाए, حضرات صحابہ کے مشابہ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں کو ذرا پتا چلے کہ کوئی سنت چھوٹی ہوئی تھی اور پتا چل جائے تو ایک دم وہ سننے شروع کر دیتے ہیں. چھپی ہوئی ایسی ایسی سنتیں ساتھیوں میں ہوتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارا ایک ساتھی ہمیشہ عود لگاتا ہے عود, تو میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہ عود لگاتے ہو, بہت سارے تمہارے ساتھی اس کی عادت پڑ جائے گی, عود لگانے کی عادت پڑ جائے گی, سب کی اتنی تعداد نہیں ہوگی, تم ہمیشہ ہمیشہ بند کر جاتے ہو. اس کو بھی اسی طرح عادت پڑی تھی. ایک مطلب ہمارے ساتھ سفر میں تھا, ایک آدمی نے اس کو عود لگایا, تو پھر وہ تب سے اس عود کا عادی بن گیا. تو اس نے مجھے کیا سنایا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ خوشبو لگانا سنت ہے, اور میری گھر والی کو اس کے علاوہ کوئی خوشبو سہٹ نہیں ہوتی, اگر میں نہیں لگاؤں گا تو یہ میری سنت چھوڑ جائے گی, بس صرف سنت کے لیے میں اتنا خرچہ کرتا ہوں. اندر سے سنتیں پتا نہیں کیسے کیسے سنتیں لوگ زندہ کر رہے ہیں. ہاں ایسے ایسے ہیرے ہوتے ہیں چھپے ہوئے. تو آپ نے بھی ایسی اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوگی, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ آپ لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ مراقبہ اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, تو اسی نبی نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کیا کہ تمہارے ساتھ تمہارا شیطان بھی لگتا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارا نفس بھی لگتا ہے. اس نے قسم یہ کھائی ہے کہ میں ایمان والوں کے ہر اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا جس راستوں سے وہ تجھ تک پہنچیں گے. لا تعذن صراطک المستقیم, کہ میں ضرور بھی ضرور ان کے اس راستوں میں بیٹھنے کی کوشش کروں گا جن راستوں سے وہ تیرے تک پہنچتے ہیں. تو پھر وہ ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے, یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے, وہ اس سے بھی بھری ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ سنا دیتے کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے حضرت جی نے کسی موقع پر کسی سے پوچھا ہوگا کہ اچھا بھائی بتاؤ دنیا میں شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈی سنا رہے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی شیطان نہیں تھا. پھر حضرت نے خود پوچھا کہ اچھا بتاؤ شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ کہا اس کے نفس نے بنا دیا. وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اس کے وہ ہمیں کمزور نہ کر دے. یہ شیطان جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں کمزور نہ کر دے. اس کے لیے ہمیں بار بار جوڑا جاتا ہے. ہم اس جوڑنے کو بہت زیادہ سمجھیں, یہ ہمارا کہنا, یہ ہمارا سننا سنانا, بار بار جمع ہونا, اسی نے اب تک یہاں تک پہنچایا ہے. ورنہ انسان میں تو کمزوری آ جاتی ہے, فریضوں میں کمزوری آ جاتی ہے, فرض ادا کرنے میں کمزوری آ جاتی ہے. یہ ترغیب کی محنت اسی لیے ہوتی ہے, ترغیب کی باتیں, تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے ہم جو کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں ہم کمی نہ کریں. کہ اللہ کا بہت بڑا یہ ہم پر انعام ہوا ہے, کہ اس کا تقاضا یہ ہے, اس نعمت کا تقاضا اور اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے. قدر کرنا کیا قدر کی جائے گی؟ قدر یہ کی جائے گی کہ اللہ پاک اس توفیق کے ذریعے سے جو زندگی چاہتا ہے میں اس محنت کے ذریعے سے اس زندگی کی طرف روز بڑھتا چلا جاؤں. ایک میری زندگی کا وہ لیول ہے جس پر میں جی رہا ہوں, اور میری زندگی کی ایک وہ سطح جو مجھ سے میرے اللہ نے مانگی ہے. کہ یہ محنت آدمی کو اس سطح پر خود بخود لے جاتی ہے. جو اللہ زندگی چاہتا ہے اس محنت کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح ہے ایسے کیا جائے جیسے کرنے کا اس کا حق ہے, تو یہ محنت ایسی ہے کہ خود بخود آدمی کو اس زندگی پر لے جاتا ہے, لے جاتی ہے جو زندگی ہم سے ہمارے اللہ نے مانگی ہے. وہ کون سی زندگی ہے جو ہم سے ہمارے اللہ نے مانگی ہے؟ ایک تو ہم سب جو جی رہے ہیں وہ زندگی ہے, اور ایک وہ زندگی جو ہم سے ہمارے اللہ نے مانگی ہے. کہ وہ زندگی وہ ہے جو صحابہ کے مشابہ ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہو گئے, اور اب قیامت تک کے لوگوں میں جو بھی ان کے مشابہ زندگی بنائے گا ان سے راضی ہو جائیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ جو ان کے جیسے زندگی بنائے گا ہم ان سے راضی ہو جائیں گے. اس کا ہر وقت ہمارے دماغ پر یہ بات سوار ہو, ورنہ آدمی جو لیول پر پہنچتا ہے وہ لیول پر راضی ہو جاتا ہے. اب دیکھو ہر ایک کے ایک نظام الاوقات اس نے بنا دیا صبح سے شام تک کا, اتنے بجے مجھے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے. بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جو اس کو معلوم کرتے ہوں کہ صحابہ یہ عمل کیسے کرتے تھے, حضور کا یہ عمل کیسے ہوا. بس سنا تھا تو وہ کر رہے ہیں, لیکن روز اس میں ترقی ہوتی جائے. دو چیزوں میں ترقی ہونی چاہیے, ایک اس کی کوالٹی میں اور ایک اس کی کوانٹیٹی میں, کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی. کمیت اور کیفیت, یہ دونوں چیزوں میں روز اضافہ ہمارا ہوتا چلا جائے. بھائی چار رکعت عشاء کی پڑھیں گے تو ہم چار ہی پڑھیں گے, تین بھی نہیں ہوگی, ساڑھے تین بھی نہیں ہوگی, سوا چار بھی نہیں ہوگی, اور جیسے پڑھنی ہے ایسے پڑھیں گے. کیسے ہماری زندگیاں کے, ہماری زندگیوں کے سارے شعبوں میں, روز زندگی کے سارے شعبوں میں, ایمانیات میں, عبادات میں, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات میں, یہ سارے شعبوں کو ملا کر دین ہمارا مکمل ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات اور عبادات سے دین کو بناتے ہیں اور معاملات اور معاشرت سے دین کو برباد کر دیتے ہیں, اس پر کم توجہ ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنی نیکیاں لے کر آئے گا بہت پہاڑ کے مقدار کے برابر ہوگی, لیکن معاملات اور معاشرت ٹھیک نہیں ہوگی تو اتنی ساری لائی ہوئی نیکیاں اس کے باوجود بھی وہ جھنڈ میں جائے گا. جیسے کہ جو ہماری کتابیں ہیں فضائل اعمال فضائل صدقات, ہمارے ادھر کہہ رہے تھے کہ بھائی مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہو اس سے, کہ میں وہ چیز زندہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے, احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان پانچوں شعبوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کس رخ پر ڈالا تھا, ان کتابوں میں ان پانچوں رخوں کو ذکر کیا گیا ہے. ایمانیات کو ذکر کیا, پھر عبادات کے پانچوں ارکان, نماز, روزہ, زکات اور حج, یہ صحابہ میں کیسے تھے. پھر معاملات, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہے, کسی کے ایک بارش زمین ہاتھ میں لگ دبا دی تو کیا ہوگا, کہ معاملات لکھے, حرام کی غذا پیٹ میں چلی گئی تو کیا ہوگا. پھر معاشرت کو لکھا, امی کے کیا حق ہیں, ابا کے کیا حق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حق ہیں, بیوی کے, بچوں کے, پڑوسیوں کے, یہ معاشرت لکھی ہے. اور اخلاقیات, کہ اسی عنوان سے ان شعبوں کی تعلیم روز ہم سے کروائی جا رہی ہے, روز مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم, جماعت کی تعلیم. اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کتابوں کے سننے سے, صحیح طلب کے ساتھ سننے والوں کو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ماشاءاللہ اچھی زندگی گزارنے کی ان کے اندر فکر آ گئی. ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے آپ کو, ہزاروں لوگ ملیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ روز سنتے سنتے ہماری یہ کتابیں ہمارے لیے سرسری ہو گئی, کیونکہ روز سنتے ہیں. میں نے حضرت مولانا کے بیگ میں دیکھا, ماں ابراہیم صاحب کے بیگ میں فضائل صدقات, بہت اکثر مولانا پڑھتے ہیں. تو میں نے مولانا سے کہا, مولانا آپ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ نے کہا تھا کہ اس کو تم پڑھا کرو, اور فرمایا یہ میرا بدل سمجھنا اس کو, یہ تربیت کی کتاب ہے. پھر فرمایا اس کو تم میرا بدل سمجھنا, شیخ مولانا سے کہہ رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کبھی آپ دیکھنا کچھ تعلیم میں بیٹھنے کے بعد نفے کی استفادے کی غرض سے اس میں بیٹھنا, ایک تو یوں مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے ہم بیٹھ گئے, اور ایک اس ذہن کے ساتھ بیٹھنا کہ میں جب یہ کتاب پڑھی جائے تو میرے آپ کو, اپنے آپ کو اس کتاب میں جو باتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تولتا چلا جاؤں, کہ جو بات اس کتاب میں پڑھی جاتی ہے وہ بات میرے اندر کتنی ہے, اپنے آپ اس کتاب کو میں اپنے لیے آئینہ بناؤں. آئینہ جیسے آپ کے آئینے میں, آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو ٹوپی ٹھیک کرتا ہے, بٹن ٹھیک کرتا ہے, داڑھی کے بال ٹھیک, سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے. آئینے نے اس کو بتایا کہ تجھے کیا کیا ٹھیک کرنا ہے. ہم کبھی مسجد کی تعلیم ہو, گھر کی تعلیم ہو, جب تعلیم کی جائے تو اس ذہن سے اس تعلیم کو سنیں کہ جو چیز اس کتاب میں پڑھی جا رہی ہے وہ چیز میرے اندر کیسی ہے, یا تو ہے یا نہیں ہے, ہے تو کیسی ہے, تو اندازہ لگے گا کہ کتنی چیزیں وہ ہیں جو ابھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں کوئی آدمی اپنے ایپ کو سننے کی اس کے اندر استعداد نہیں ہے. کوئی آدمی ہماری بھول نکال لے تو ہمارا اتنا جگر نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھول سن لیں. پاگل آدمی کو کہیں کہ تو پاگل ہے, تو کہتا نہیں میں نہیں تو پاگل ہے, پاگل بھی پاگل سننے کو تیار نہیں. تو ہماری غلطیاں ہمیں خود جائزہ کرنی پڑے گی. یہ کتابیں اسی لیے ہم کو سنوائی جاتی ہیں. کہ یہ کرتے کرتے ہم روزانہ اس سطح پر آگے بڑھتے چلے ہیں کہ روزانہ ہماری زندگی صحابہ کی زندگیوں سے میل کھائے. یہ توفیق کی یہ قدر ہے جو اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, اس کی یہ قدر ہے. اگر یہ توفیق اللہ نے اتنی اچھی ہم کو دی, اس کو ہم سنتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو لوگوں میں بولتے ہیں, مگر خود ایسے بننے کی ہماری کوشش نہیں ہوئی, تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑی سخت سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایک مجمع پر اللہ ڈالیں گے, تو وہ جہنم میں ڈلنے کے بعد ان کے پیٹ سے آنت باہر آ جائیں گے اور وہ آنکھ ان کے ارد گرد ایسے لپٹیں گے جیسے تیزی کا بیل گھومتا ہے, اور اس میں ایسی سخت بدبو ہوگی کہ لوگ جہنم میں لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا اس نے گناہ کیا ہے, اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم یوں ہی بہت پریشان تھے جہنم میں اور تیرے بدبو نے اور پریشان کر دیا, تو نے کیا جرم کیا ہے. پھر خود وہ لوگ اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تو وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو نیکی کی باتیں سناتا تھا, تو وہ آدمی نہیں ہے. تو کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں, تو تجھے کیا ہو گیا, تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو تو وہ باتیں سناتا تھا مگر میں نے اپنی زندگی ایسی نہیں بنائی تھی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ مذاکرے ہمارے اسی لیے ہیں تاکہ ہم اگر کمزوریاں ہمارے اندر آئی ہے تو ہم چوکنے ہو جائیں, چوکنے ہو جائیں, اور جو جھول پڑا ہو اس جھول کو ہم ختم کرنے والے بن جائیں. جو ذوق آیا ہو, جو جھول, ہم انسان ہیں, اس دنیا میں رہتے ہیں, کمزوری آ جاتی ہے, لیکن کمزوری کو نہ سمجھنا اور کمزوریوں کو دور نہ کرنا یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ فوراً اس کمزوری جہاں سے آئی ہے اس کو رفع دفع کرنا اور اپنے آپ کو سنبھال لینا. اور ایک آدمی کا کمزور ہو جانا ایک آدمی کا کمزور ہونا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں کمزور ہوا, پھر اس کے اثرات کہاں پڑیں گے؟ کہ مجھ پر خالی نہیں پڑیں گے, میں اپنے پورے گھر کو لے ڈوبوں گا. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لیں کہ جب ہم عملی طور پر دین کی محنت میں ان چیزوں میں ہوتے ہیں اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جب یہ چیزیں مجھ سے چھوٹ جاتی ہے اس وقت میری کیا کیفیت ہوتی ہے. آدمی پر ایک دھن سوار ہو جاتی ہے. گھر میں جائے گا تو گھر والی سے کچھ نہ کچھ بات کرے گا, بچوں سے کچھ بات کرے گا, دوستوں سے ملے گا تو ان سے کچھ بات کرے گا, کہ اس پر ایک چیز سوار ہو گئی. اور اگر وہ چیز اس کے دل دماغ سے کمزور ہو گئی تو پھر اس کو جب اپنی دین کی فکر نہیں رہی, اپنی بیوی کی دین کی کیا وہ فکر کرے گا, بچوں سے کیا وہ مذاکرے کر لے گا, بچوں سے کتنی. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ ہم سب کے چار چار مہینے لگے ہیں, میں اپنے بچوں سے, اب میرے بچے, ہم سب نے سنا ہے کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس امانت ہے. حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم حضرت شیخ نے لکھا, ہر آدمی کی اولاد امانت ہے, اور یہ فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لو کہ میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کر جو باتیں کرنی ہیں میں نے کتنی مرتبہ اس سے کی ہے. اس پورے مہینے میں میں نے اپنے بچوں سے ایمانیات کی, آخرت کی, موت اور مابعدل موت کی زندگی کی میں نے کتنی بار بات کی. میں اپنے بیوی کا جائزہ لوں, میں نے اپنی بیوی سے کتنی مرتبہ بات کی. حدیث میں تو آتا ہے کہ ہر ماں کے حد کا سوال ان کے ذمہ دار سے ہوگا, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہمارے ماں کے حد کا سوال تو ان سے ہوگا. میں نے اپنے میرے بیوی کو اتنے سال ہو گئے, کسی کو 5 سال, کسی کو 10 سال, کسی کو 15, کسی کو 20, میں نے اپنی بیوی کو بٹھایا ہو اور اس سے آخرت کی فکر کے بعد کی ہو کہ اللہ کے بندی میں نہیں جانتا تھا تجھے, تو مجھے نہیں جانتی تھی, ایک رشتے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جوڑا ہے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تو اپنی قبر میں سو جائے گی, میں اپنی قبر میں سو جاؤں گا, یہ اولاد ہمارے لیے یا تو جنت بنے گی یا جہنم بنے گی. لا, میں اور آپ ایسے فکر بنائیں گے ہم ایک دوسرے کے معاون بنے, پر ہم اپنے آخرت بننے کا ذریعہ بنے اور ہمارے بچے ہمارے لیے ذخیرہ بنے. یا اس معیت کی جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں, میں نے کتنی مرتبہ اپنے گھر والے سے, میرے گھر میں کن باتوں کے چرچے ہو رہے ہیں. جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا چرچے, یا ہمارے بچے گھروں میں کیا چرچے کرتے ہیں, یہ چیز سوچنے کی ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی لگا ہے, شیطان بھی لگا ہے, وہ کہیں نہ کہیں لیکیج کر دیتا ہے. اور دیکھو شیطان تو چور کی طرح ہے, چور مالدار کے وہاں نقب لگاتا ہے یا پھر غریبوں کے وہاں آتا ہے. ارے بتاؤ بھائی, مالدار کیوں جائے گا, یہ ہمارا پورا مجمع دینی سطح پر مالدار ہے. اوروں کے مقابلے میں شیطان کی محنت ہم پر زیادہ ہو. ایک ہمارا آدمی جو ہوتا ہے, ایک آدمی اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے خاندان کو پورا کھڑا کر دیتا ہے. صحابہ کے واقعات آپ پڑھو گے, ایک آدمی آیا وہ بات سمجھ کر گیا اور اس نے پورے خاندان کو متوجہ کر دیا. ایسے پچاسوں واقعات آپ کو صحابہ کے ملیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ محلے میں محنت کرے گا, وہ بستی میں محنت کرے گا, وہ ضلع میں محنت کرے گا, تو پتہ نہیں کتنا کام کر جائے گا. صحابہ میں آپ کو اس کے واقعات ملیں گے. ایک آدمی نے بہت سارے لوگوں کو متوجہ ہونے کا ذریعہ. یہ پورا مدینہ منورہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک آدمی نے ایک سال وہاں گزارا اور مدینہ کی فضا ممان کر دی. جب ایک آدمی کے متوجہ ہونے سے اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہوں گے تو شیطان اس ایک آدمی کو کمزور کرنے کی محنت کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا؟ ارے بولو, جس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے. ایک ایک آدمی میں ایسی صدا رکھی ہے اللہ نے. اچھا, فکر دلائی جاتی ہے بار بار موقع با موقع کہ ہمارا کوئی ساتھی کسی چیز میں بھی اس کے اندر ضعف آیا ہو تو اللہ کرے اس ضعف کی تلافی ہو جائے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے وہاں وہ ماحول بنایا, ہماری مسجدوں میں اللہ نے وہ مسجدوں اور جماعتیں قائم کر دی کہ ہم ذرا کمزور پڑتے ہیں تو فوراً خیریت پوچھنے والے آ جاتے ہیں, بھائی کہاں وہ خیریت ہے نظر نہیں آتے. یہ ہمارے محسن ہیں, ورنہ اگر وہ ہمیں چھوڑ دیں پتہ نہیں ہم کہاں چلے جائیں گے. ہلکے والے پوچھنے والے ہوتے ہیں, ضلع والے پوچھنے والے ہوتے ہیں. دیکھو ضلع والوں نے اسی لیے جمع کیا, ضلع والوں نے جمع کیا. وہ ابھی مجھے ایک ساتھی آپ کے سنا رہے تھے کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں ایک موقع ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد اتنی ملاقاتوں کی جماعتیں بنتی تھی, عشاء بعد بنتی تھی, اور ماشاءاللہ فجر بعد عشاء بعد اور ایسی محنت کی شکلیں بنتی تھیں, لیکن ہمارے شہر کی مشغولی کی وجہ سے اب عشاء بعد کی عام طور سے محنت ہماری چھوڑ گئی. اور محنت چھوڑنے کا اندر نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے؟ ہماری جو مسجد کے فکر ہیں وہ مسجد کے فکر ہیں ہم اپنے محلے کے گھروں تک نہیں پہنچا پائے تو پھر محلے میں جو فکریں ہوتی ہوگی وہ فکریں ہمارے گھروں میں آ جائیں. ہم اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ بھائی جو وہاں ہو رہا ہے ہونے تو کوئی بات نہیں ہمارے گھر. ارے بھائی, سب سے بڑی مثال اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنایا. ان ناؤ بلبئی تین ودیا لنس للبی دیبت کے تھا مبارکن و بھولا. سب سے بڑی جو ہدایت کی جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے, اس کے اطراف کی فضا گندی ہو گئی تو یہ پاک جگہ بھی بچ نہیں سکی. بیت اللہ جیسا بیت اللہ بچ نہیں سکا. اس بیت اللہ میں 360 بت آ گئے, وہ وہاں نہیں تھے. یہ ہدایت کا مرکز ہے, یہ پاکیزہ جگہ ہے. اطراف کی گندگی نے اس کو بھی گندا کر دیا. اور اگر محنت ہوئی تو محنت ہوئی تو مسجد کی جو فکریں ہیں وہ ایک ایک گھر میں پہنچ جائے گی, اور ہر گھر میں وہ فکریں ہوتی جو فکریں مسجد میں ہو رہی ہیں. ہاں, آپ دیکھو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب وفود آتے تھے تو ان وفود کو اللہ کے نبی علیہ السلام ان میں سے مردوں کو مسجد میں ٹھہراتے تھے اور عورتوں میں مسجد میں ٹھہراتے تھے. تو ان عورتوں کو ان کی مسجد کے ذریعے سے وہ باتیں ملتی تھیں جو ان مردوں کو ان مسجد سے مل رہی ہیں. حضرت مولانا اسر رحمۃ اللہ کا ایک بیان ہے, اس میں حضرت نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسجد میں تھی وہی چیز ایک ایک صحابہ کے گھروں میں منتقل ہوئی, اور وہ چیز ان کے نفوس میں بھی تھی, جو افراد تھے ان میں بھی وہی چیز تھی کہ جو جس سے ملتا تھا اس سے اس کو وہی ملتا تھا. اسی لیے ان میں سے جو بھی محنت کے لیے کسی علاقے میں جاتے تھے اور دین کی طرف بلاتے تھے تو یہ پوچھتے تھے کہ ہم کیسا اسلام لائیں, تو برجستہ یہ کہتے تھے کون مسلم ہے, ہمارے جیسے بن جاؤ. ایک ایک آدمی نے اس حضور والی فکر مسجد میں جو چلائی گئی تھی ایک ایک آدمی نے لی تھی. ایک ایک آدمی اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کفر والوں کو سر چھپانا پڑا تو وہ منافق بن گئے. مدینہ میں یہ فضا نہیں تھی تو دندنا کرتے بھائی تھے کفر والے, وہاں نفاق نہیں تھا. نفاق مدینہ میں پیدا ہوا کہ ان کو نہیں بات سننے تھی تو ان کو مسلمان بن کر رہنا پڑتا تھا. کہ غلط آدمی چھپ رہ نہیں سکتا, ایسی فضا بن گئی. غلط آدمی اس محلے میں رہ ہی نہیں سکتا. اب اس کو رہنا ہے تو وہ اپنی شکل بگاڑ کر اپنی شکل وہ اپنی جو وہ چاہتا ہے اس کے علاوہ اپنی شکل بنا کر اس کو رہنا پڑے گا. کہ غلطی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, ایسی فضا بن گئی. हाँ, हमारे पास इलाके हैं हमारे सूरत गुजरात के, उनके लोग बंबई में काम करते हैं तो वो पैंट शर्ट में होते हैं, गाँव में जाते हैं तो कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं। हाँ क्यों? कि वहां उनके गांव में वो फिजा है, यहाँ कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। तो हमने उनको देखा मुंबई में है तो पैंट शर्ट में है, और अपने गांव में जाते हैं तो, अरे बोलो क्यों? कि उसको उस वहां वो फिजाओं में ऐसी मेहनत हुई है कि उस लिबास में लेना रहना उनके लिए आड़ की चीज हो गई, ऐब की चीज हो गई। तो मत चाहा ये जाता है ऐसी मेहनत की शक्ल बने घरों में। मस्जिद से जो चीज चलाई जाती है वो मस्जिदों में मेहनत ऐसी हो, मस्जिद में आने वाले को मस्जिद से वो मिले, घर में कोई आए तो घर में से उसको वो चीज मिले। बल्कि उससे आगे जाकर अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात, दुनिया में सबसे अच्छी जगह वो मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जो जगह है वो बाजार है, सबसे गंदी जगह। वहां अल्लाह का गैर सबसे ज्यादा बोला जाता है, अल्लाह के गैर को सबसे ज्यादा वहां बोला जाता है, इसीलिए वहां चौथे कलमे की सबसे ज्यादा फजीलत है कि चौथा कलमा बाजार में पढ़ो, कि उसका खालिस अल्लाह से होने की तौहीद है, तौहीद की बातें हैं। सहाबा के मुताल्लिक क्यों आता है, वो ये फरमाते थे कि हमारे बाजार हमारे मस्जिद की तरह हो गए थे। सो कुल मुस्लिमीन का मुसल्लाम, हमारे बाजार हमारी मस्जिदों की तरह हो गए, कि जो मस्जिद से चलाई गई बातें वो बाजारों में मुंतकिल हुई, बाजारों में भी वो नक्शे कायम हो गए कि वो अपने अपने मशगूलियतों के साथ, ऐसा नहीं था कि वो लोगों ने मशगूलियतें छोड़ रखे थे। सहाबा के मजमे को हम देखें तो उनमें हर तमाम किस्म का मजमा था। हम तो इस जमाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, सूरत वाले बहुत ज्यादा करते हैं, वो उस जमाने में करते थे, वो उस जमाने में करते थे जब असबाब मुहैया नहीं थे, सामान लाने के भेजने के असबाब नहीं थे, वो उस जमाने में हिंदुस्तान के गरम मसाले जाते थे। हमारे किसी कोई मौलाना सुना साहब ने किताब लिखी है कि अरबों से हिंदुस्तान के तजारती ताल्लुकात, तो वो हुजूर की बेअसत से पहले के थे ताल्लुकात, यहां से गरम मसाले जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी नबूवत से पहले अमीना खदीजा रजी अल्लाह तआला का सामान लेकर मुल्क शाम गए थे, वो उस जमाने में वो बिजनेस करते थे, उस जमाने में करते थे जो हमारे आजकल के मशहूरियतें हैं, और वो मालदार होकर दुनिया से गए। क्या वो माशाल्लाह दुनिया कमा कर, उनकी जमीनें मदीने में भी है, इराक में भी है, मुल्क शाम में भी है, फुदवात खूब हुई, और उनमें मजदूर तबका भी था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला जिंदगी भर मजदूर रहे, और बाद वो भी थे कि जो खुशहाल थे और फिर उनके हालात अच्छे नहीं हो सके। हजरत मुसाब इब्न उमर रजी अल्लाह तआला वो बहुत खुशहाल थे, लेकिन इसका इस्लाम के बाद मौत तक खुशहाल नहीं हो सके। जब वहां पर उनकी वफात हुई तो कफन भी नहीं मिला, ऐसा भी हुआ है। और फिर अल्लाह ने उनको जमीनों का मालिक बनाया तो वो बादशाह बने, वज़ारा बने, वज़ारा वज़ारा बने। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर उनकी हुकूमत थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने के मुताबिक वो सहाबा फरमाते हैं, हम दो जुमा एक शहर में नहीं पढ़ते थे, एक जुमा इस शहर में तो दूसरी जुमा दूसरे शहर। इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े बड़े महकमे का, ये पुलिस का महकमा सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फैला। इस्लाम में काजी मुस्तकिल जज का निजाम, कोर्ट का निजाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने चलाया, जेल का निजाम उन्होंने चलाया, जेल प्लानिंग का निजाम प्लानिंग। जब बगदाद आबाद होना था तो टेंडर पास किया गया कि एक नया शहर बसाना है, उसकी गलियां ऐसी होगी, उसके रोड ऐसे होंगे और उसका ये ऐसा होगा। वो प्लान उन्होंने अलग अलग इंजीनियरों से मांगा कि बताओ कौन, फिर उसमें जिस पर एतमाद बना उसको वो बसाने के लिए उसको ऑर्डर दिया गया। हाँ, कि उस जमाने में सारी दुनिया के सारे काम होते थे, लेकिन उसी में उन्होंने जीने की एक तरतीब बना ली तो सब चीजें महफूज हो गई। ऐसा नहीं था कि एक की दो हो गई तो निजाम आगे पीछे हो गया, दो की चार हुई तो आगे पीछे। और हमसे ज्यादा मशगूल थे, हमारी एक बीवी की मशगूली है, उनकी कितनी बीवियों की मशगूली थी। अक्सर बात देखो तीन तीन चार चार बीवियां हैं, एक बीवी की मशगूली ऐसी तो चार की बीवियां की मशगूलियां कैसी, और दो जमा हो तो वो तो बीवी ही है, किसी की भी हो, हमारी हो कि उनकी हो। उसको कहते हैं सौकन, क्या कहते हैं? अरे बोलो, बीवी दो बीवियां जमा उसको क्या कहते हैं? सौकन आप जानते हो क्या है? सौगन क्या होता है जानते हो? छुरी तेज करने कभी जाते हैं तो वो चिंगारियां निकलती है, आपने देखा चिंगारी निकलती है, तो वो चिंगारियों में से एक जो चिंगारी होती है उसको कर्ण कहते हैं। अगर वो आंख में लग जाए तो वो आंख को फोड़ देती है, चिंगारी सीधी आंख में गई, उसको कितनी बोलते हैं, कितनी कर्ण? एक कर्ण। ऐसी 100 जमा हो जाए उसको कहते हैं 100 कर्ण। समझे बात आप? वो 100 जमा हो गए तो ये 100 कर्ण हो गए। तो ऐसी 2 न 3 न 4 हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में, हुजूर एक घर वाली के पास से दूसरी ने खाना बनाकर भेजा तो उसको गुस्सा आ गया, उसने प्याला लिया दीवार पर पटक दिया कि हुजूर यहाँ मुझे भेजने की क्या जरूरत है। हाँ दुनिया तो भीड़ ही होती है। तो ये सारे मौसमों के बीच में है और बच्चे कितने, एक साथ ही फरमाते हैं 150 तो अपने हाथ से दफन कर चुका हूं। हाँ तो उनकी सारी मशहूरियतें थी लेकिन अपने आप को उन्होंने चलाने के आजम के साथ चले कि जो भी संयोग है उसमें अपने आप को चलाना है। और इस चीजों का इस्तेहजार एहसास क्या इसका जौफ आएगा तो हमारी सारी चीजें जौफ में जाएगी कि नेमत या सारी अल्लाह ने हमको इसकी वजह से दी है। ये जमीन अल्लाह की है और उसकी सारी नेमतें अल्लाह की है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोगों से ये बात कहो कि जमीन हमारी है और उसमें हमारी ही चलेगी, ये सारी मखलूक हमारी है और उस पर हमारी ही चलेगी। ये बात हमको समझाने के लिए कही गई अला लहुल खल्क वल अम्र के सब पर बात हम सुना दो कि ये सब हमारा है और उसमें हमारी ही चलेगी। जब अल्लाह की चलेगी तो आप देखो दुनिया में कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे प्लान करना चाहते हैं लेकिन करते कुछ है और होता कुछ है। आपको 98% लोग ऐसी चीजें मिलेगी कि वो चाहते ही हैं और होता, और उसके 100% तदबीर भी इख्तियार करते हैं, 100% तदबीर, फिर भी वो फैल जाते हैं। अच्छा बताओ कि आज दुनिया में अक्सर की औलाद फरमा बरदार है, अक्सर की औलाद ना फरमान है? जरा जोर से बोलो, ज्यादा लोगों की औलाद फरमा बरदार है या ना फरमान है? अच्छा इसमें से कितनों ने औलाद को ना फरमान बनाने की मेहनत की? जितने लोगों की औलाद ना फरमान है उसमें से कितनों ने ना फरमान बनाने की अल्लाह से दुआ मांगी? ऐसी कॉलेज में कितनों ने मेहनत जिसमें ना फरमानी सिखाई जाती हो? एक आदमी भी आपको ऐसा उदाहरण में मिलेगा? अरे बोलो मिलेगा। अच्छा बट औरत उम्मीद से होती है तो आदमी सबसे क्या करता है, लोगों से दुआ करवाता है, औरत उम्मीद से दुआ करना, बोलो सही गलत? अच्छा बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चे को पहनी अच्छे बुजुर्ग से करवाता है, जमदम दिलाता है, पढ़ने जाने के दिन होते हैं तो अच्छे से अच्छे मदरसा मुंतखब करता है, स्कूल भेजने के जमाने में अच्छे से अच्छे स्कूल पसंद करता है, और वो किसके साथ उठक बैठक करता है इसकी निगरानी करता है। तो ये सारे असबाब कैसे हैं? वो बेटे को जो है बगदादी बना दे ऐसे या शैतान का अब्बा बना दे ऐसे, आप गौर करो इसको कि सारे असबाब अच्छे इख्तियार किए। तो इन सारे असबाब के बाद तो ये बच्चा बुजुर्ग होना चाहिए था, ये बुजुर्ग ऐसा खराब कैसे हो गया ये लड़का कि हमने तकदीर 100% अच्छी की मगर हमें वो नतीजा नहीं मिला जो हमने मेहनत किया थी। तो ये हमारे दिमागों को चैलेंज है कि अगर तुम्हारा बस चलता है तो चला कर दिखा दो, चला कर दिखा दो। और ऐसी एक मिसाल नहीं, आपको 50 मिसालें मिलेगी। अच्छा बताओ दुनिया में अक्सर लोग मालदार हैं या ज्यादातर कर्जदार हैं? जरा जोर से बोलो, ज्यादा लोग दुनिया में कर्जदार हैं या मालदार हैं? कर्जदार हैं। अच्छा कर्जदार होना कौन कौन पसंद करता है दुनिया में? अच्छा कर्जदार होने की दुआएं कितने करते हैं और कर्जदार होने की कोशिश कितने करते हैं? अच्छा सब लोग मालदार बनने की कोशिश करते हैं कि कर्जदार होने की? तो कर्जदार कैसे हो गए? कोशिश मालदार बनने की है और हो गए। ये हमारे दिमागों को चैलेंज है। अच्छा बताओ एक बार कोई आदमी कर्जदार हो गया, वो जिस मशगले में मशगूल जाता खेत में या दुकान में या तिजारत में, तो वो तिजारत दुकान वो बंद कर देता इसलिए होता है या चालू धंधे उसको कर्जदार कर देता है? जी तो एक दुकान वाले ने दुकान कर्जदार बनने के लिए खोली थी मालदार बनने के लिए, एक खेत वाले ने खेत कर्जदार बनने के लिए खेती की थी कि मालदार बनने के लिए? तो उसी दुकान में जिसने उसने मालदार करने के लिए तकदीर की थी उसी ने कर्जदार कर दी। अच्छा चलो कर्जदार हो गया, कर्जदार होने के बाद دوسرے دن سے اس گھر والے کی کیا فکر ہوتی ہے, قرضہ بڑھ جائے یا قرضہ کم ہو جائے؟ بولو بھائی. اچھا وہ فکر گھر کا وہ اکیلا کرتا ہے کہ گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کی یہ فکر ہوتی ہے؟ بولو بھائی سب کی یہ فکر ہوتی ہے. اچھا سب روزانہ صبح جا کر کوشش کرنا کم کرنے کی کرتے ہیں یا بڑھ جائے اس کی کرتے ہیں؟ جی کم ہو جائے. اچھا مارکیٹ میں روز لوگوں کے قرضے بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کیا ہے, اللہ لہ الخلق والامر. کہ لوگوں سے بات کہہ دو کہ دھرتی ہماری ہے اور اس میں جتنی چیزیں وہ ہماری ہے اور اس میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ساری چیزیں بیان کی کہ یہ مشغولیتوں میں ہم اس لیے مشغول ہو جاتے ہیں ہمارے گناہگار بھاگاکار ٹھیک ہو جائیں. اسی مشغولیت نے ہمارے گناہگار بھاگاکار کو فیل کر دیا. آپ گناہگار بھاگاکار دیکھو اس کی مثالیں ہم دیکھتے چلے جاؤ جیون میں. اچھا بتاؤ جب اپنا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو شادی کرنے کے لیے ہم لڑکی تلاش کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو, یہ لڑکی نہیں یہ, ارے نہیں بھائی یہ نہیں یہ, ارے بھائی یہ نہیں یہ, چھان پٹک کر لڑکے لاتے ہیں. بولو صحیح غلط؟ کہ یہ لڑکی کھانا آباد یہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا. آپ سے میں پوچھتا ہوں آج آئی ہوئی لڑکیوں سے اکثر ماں باپ پریشان ہے کہ زیادہ جنت میں ہے یا زیادہ پریشان ہے؟ ذرا زور سے بولو. یہ بھی میرے ایک دوست ہیں, میں نے ان کو پوچھا آج کل کورٹ میں کیا چل رہا ہے, تو سب سے زیادہ دو کیس چلتے ہیں, میاں بیوی کے چلتے ہیں اور میراث کے چلتے ہیں. اس لڑکی کو ہم کتنی چھان پٹک کر لائے تھے, کیا وہ ہمیں وہ سکون دے رہی ہے کہ جس جو اندازہ ہم کر کے لائے تھے؟ یہ چیزیں ہیں, اس طرح زندگی میں غور کرتے چلے جاؤ. تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے فرمایا کہ اللہ الخلق والام. ان چیزوں کو ہم ایسا سرپرست وار کر دیں, ان کی مشغولیتیں ہمیں وہ زندگیوں سے نہ لاب داخل کر دیں جس کے ذریعے سے اللہ پاک کے انعامات کا بندہ مستحق ہوتا ہے. ہم ساری تدبیر اختیار کریں گے لیکن ہماری نظر یہ ہوگی کہ ان تدبیروں میں اگر اللہ کوئی نفع کی شکل پیدا کریں گے تو نفع ظاہر ہوگا, ورنہ اسی تدبیروں میں نقصان ظاہر ہو جائے. اور ہزاروں لوگوں کو ہو رہا ہے تو اس میں تدبیر کب وجود میں آتی ہے؟ جب میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا تو یہ ساری شکلوں کو اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد جو خطبہ دیا اس میں یہ بات فرمائی کہ جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے گا اللہ اس کے اور اس کی ساری مخلوق کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. من اصلح ما بینه وبین اللہ اصلح اللہ ما بینه وبین. اور جب ہمارے معاملے خراب ہونے لگے تو یہ سمجھنا کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ خراب ہوا ہے. اور یہ خراب اس لیے ہوا کہ ٹھیک کرنے والی زندگی یا وہ ان اعمال سے میری دوری ہوئی ہے. ابھی تو دوری ہوئی ہے اور اس کے ڈھل کے لیے میں نے اور دین کو بھی آگے پیچھے کیا, دین کی محنتوں کو بھی آگے پیچھے کیا, تو میں بجائے اوپر جانے کے اور دلدل میں پھنسوں گا اور کیچڑ میں پھنس جاؤں گا. تو اس کا حل کیا؟ کہ اپنی ذات سے ان عمل کر میں اپنے آپ کو پابند بناؤں جو اس مبارک محنت کے ذریعے سے جو عملوں والی زندگی اللہ نے ہم سے مانگی ہے کہ کوئی میرے عمل میں جھول نہ ہے, میری زندگی دینداری والے بنے, عبادت میں دین, معاملات میں دین, معاشرت میں دین. ہاں اگر میری یہ چیزوں میں غفلت برتی, میں نے اور انجان بن کر زندگی گزارتا رہا تو ان راستوں سے آئی ہوئی بیٹی نے میرے گھر میں آگ لگا دی. ارے بھائی حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا, حرام کا نوالا, حرام کا نوالا. کہ کیسے چلا گیا؟ غفلت ہوئی, کمائی میں غفلت ہوئی, آمدنی میں غفلت ہوئی یا اور کسی شکل میں غفلت ہوئی, اور حرام کا نوالا چلا گیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام مال سے پلا وہ تو جہنم کے لیے, اللہ کی نگاہوں سے وہ اتنا نیچے گر گیا کہ اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی قبول نہیں ہوتی. کہ میں پہلے سب میں بیٹھ کر نماز میں ہوں اور میرے اللہ کی نگاہوں میں اتنا نیچے گر چکا ہوں. کیا بات ہو گئی؟ کہ میں نماز کا پابند ہوں, اعمال کا پابند ہوں, لیکن کمائی کی شکل میری خراب ہو گئی. کہ یہ شکلوں سے غفلت نہ برتیں. میری صلہ رحمی میری امی کے ساتھ, میرے ابا کے ساتھ, میرے بھائی بہنوں کے ساتھ یا جو میرے پیٹ کے رشتے دار ہیں, اس کا مستقل اللہ نے سوال قائم کیا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ رشتے داریاں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. وہ اللہ سے کہیں گے اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے مجھے کاٹ دیا تو اپنی رحمت سے کاٹ دے اس کو. पता नहीं मेरे पता नहीं किससे अनबन हुई पड़ी है, उन रिश्तेदारों से अनबन हुई पड़ी है जिनसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और ये नहीं फरमाया कि कोई तुम्हारे साथ एहसान करे तो तुम करो, बल्कि ये फरमाया वहां मन लाइक जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे उसके साथ अच्छा करो, सिलमन कतअक जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, वाफअमन ज़लमक जो जुल्म करे उसको माफ करो, वअहसिन इला मन असा इलैक जो भलाइयां करे उसके साथ भलाइयों का करो, कि उसने हमारे भलाई की फिर हमने भलाई की हमने क्या किया, कि ये सारी चीजों का दीन कि इस वर्क मेहनत में लगने के बाद हमारी जिंदगी चौकन नहीं हो, कि ये सारी चीजें हमारी पक्की थक्की होनी चाहिए, ईमानियत भी इबादत भी, हाँ इबादत ये इसको अरबी में कहते हैं कौरबात, अल्लाह से करीब करने वाली चीजें, साहबा इबादतों को सीखते थे एक दूसरे से, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिखा कर कह रहे हैं मैंने ऐसे ही अल्लाह के नबी को करते देखा है, वुजू करते ऐसा ही, नमाज भी ऐसे पढ़ना, हमारी नमाज बचपन की चलती है, इस मुबारक मेहनत में लगने के बाद तो इन चीजों की फिक्र आ जानी चाहिए हमें से हर एक को। आप देखो हर अमल के दो रुख हैं, एक वो अमल या तो आसमान पर जाएगा या वो अमल मुंह पर मारा जाएगा। अभी हज का जमाना गुजरा तो हज के लिए दो बातें फरमाई, बाज लोग हज आसमान पर जाएगा और जो लब्बैक पढ़ेंगे तो उनका इस्तकबाल होगा, और बाज वो होंगे जो हज करेंगे और लब्बैक पढ़ेंगे और उनसे कहा जाएगा ला लब्बैक वला सादैक कि तुम लब्बैक मत बोलो, तुम्हारा लब्बैक बोलना हमें पसंद भी नहीं। नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने वाले दो मजमे होंगे, एक नमाज पढ़ने वाले की नमाज आसमान पर जाएगी और एक नमाज पढ़ने वाले की नमाज उसके मुंह पर पुराने कपड़े की तरह लपेट कर मार दी जाएगी। कुरान पढ़ने वाले हैं, अब कुरान पढ़ने वाला एक वो होगा जिसकी नमाज कुरान आसमान पर जा रहा है, और एक कुरान पढ़ने वाला वो है कि जिस पर खुद कुरान बदवा करते हैं रुब बकारी कुरान यलान वाले, जिसों ये खाली सरसरी अमल करना नहीं है, हमने से इस मुबारक मेहनत की अल्लाह ने जो हमको मुतवज्जे किया इसके जरिए से हमारी जिंदगियों में जागरूकता आनी चाहिए, सजग जीवन, जागरूक जीवन, चौकन्ना जीवन, हमने से हरेक के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। ये चीजें अगर आ गई तो ये जिंदगी अल्लाह की वहां पसंदीदा हो जाएगी और अल्लाह के ये रहम करम में हम आ जाएंगे। ये इस मुबारक मेहनत की तौफीक, इस तौफीक की कदर है कि हम इसके जरिए से अपनी जिंदगियों को संवारें, जिंदगियों में निखार लाएं और जिंदगी के सारे शबों में, और दूसरे की फिक्र ना करें, मुझे अपनी ही फिक्र आ जाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अलै तुम मन फसकुम, कहे लोगो अपनी फिक्र करो अपनी, दूसरे किसी आदमी की मुझसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, मुझसे मेरा हिसाब लेगा, मैं अपने जिंदगी का जायजा हूं, फिर मेरे मातहती में मेरी बीवी है उसका अल्लाह हिसाब मुझसे लेंगे, मेरे बच्चे हैं उसका हिसाब लेंगे, हमारे नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया अपने घर वालों की फिक्र करो, तो मैं अपने घर वालों की फिक्र में लग जाऊं, वरना जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वही हमारी पकड़ का जरिया बन जाएगी, ये सब फिक्रें हमारी ताजा हो जाए, इसके भी हम सबके जोड़ होते हैं, ये जोड़ हम इससे गफलत ना बरतें। जब फिक्र आई थी तो एकदम अपने आप को हमने चलाया था, और जब हमने अपने आप को आगे पीछे कर दिया तो हमारी फिक्रें कमजोर हो गई, जाती जिंदगी में भी लौट आया, और जो एक उसके अलावा एक जो बड़ी चीज हमें नफे में मिल रही थी उसमें भी लौट आया। वो क्या नफे में मिल रहा था, क्या नफे में हमको ये मिल रहा था कि अपनी जात से जो हमारी दीनदारी हो रही है उसको संवारते हुए हम कितने लोगों के संवारने का जरिया बन रहे हैं। ये अभी आपके सूरत जिले का जब इज्तिमा होता है 50,000 का मजमा होता है, वो 50,000 का मजमा कहां से आता है, क्या वो कहीं से भी नहीं आता, आप लोगों की मेहनत की बरकत है कि वो आता है, ये सब आप लोगों ने कमाया है, ये जो 50,000 का मजमा आता है वो सारा का सारा आप लोगों ने कमाया है, आप लोग उनकी मुलाकातों में गए हो, आप उनके गश्तों में गए हो, आप उनको अपने साथ 3-3 दिन लेकर जाकर गए, उनके अंदर शौक बना, शौक बना, ये सारा मजमा आपके फिक्रों पर आता है। अब वो सुनने के बाद बयान सुनता है, 3 दिन उस माहौल में रहता है, पता नहीं कौन क्या क्या नियतें करके जाता होगा, हमको तो पता भी नहीं होगा, ये हमारे खाते में बड़ी कमाई होती थी, ये तो मरने के बाद जब हम अल्लाह के वहां जाएंगे तब पता चलेगा कि किसने क्या क्या कौन कौन क्या क्या कमा कर लाया है। मैं हजरत मौलाना इशर अहमदलाल का एक बयान पढ़ रहा था, उसमें एक बात पढ़ी मुझे बहुत अजीब गरीब लगी, बहुत मुझे तो उम्मीद अफजा حضرت نے فرمایا کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو معمولی نہ سمجھو، کہ بہت بڑا یہ تمہارا توشہ ہے، بہت بڑا توشہ. پھر حضرت نے فرمایا کہ ہر آدمی سے اس کی زندگی میں ان کے متعلق سوال ہوں گے، تو اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے ہم سے کہ بتاؤ جو تم نے کیا وہ کیسا کیا، تو کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے 100% ایسا کیا جیسا آپ نے کہا تھا؟ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ کس کے لیے کیا تھا، کرسی پر کس کے لیے بیٹھے تھے، اگر میرا یہ بیٹھنا اللہ کے لیے نہ ہوا تو میں بات دین کے کر رہا ہوں اور دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی. کس کے لیے کیا ہمیں نہیں پتا ہے، کیسا کیا ہمیں نہیں پتا ہے، کتنا کیا وہ بھی نہیں پتا ہے، وہ سب میں ذوق نکلے گا. حضرت فرماتے تھے کہ اپنا کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرو تو اس کا تمہیں کیا نفع ملے گا. کہ ایک آدمی کو میں اٹھا کر راستے پر سے لے آیا مسجد میں، مسجد میں لانے کے بعد میں نے دیکھا اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو نہ رکعت باندھتے آتی ہے، نہ تحیات آتی ہے، نہ رکوع سجدہ، کوئی چیز نہیں آتی. اس کو میں نے اپنے پاس لا کر کھڑا کر دیا، اب وہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تب نہ قرآن آتا ہے، نہ رکوع، نہ سجدہ، کوئی نہیں، تو اس کی پوری نماز کچی کچی. حضرت نے فرمایا اس کا یہ کچا عمل اس کے نام عمل میں تو کچا لکھا جائے گا، مگر اس کا کچا عمل تمہارے نام عمل میں پکا لکھا جائے گا. اچھا بتاؤ جتنے بھی ہمارے ساتھی دوسروں پر محنت کرتے ہیں ان کو پکا بنانے کے نیت سے کرتے ہیں یا کچا بنانے کے نیت سے؟ ہم تو پکا بنانے کی، اگر تم نے اس طرح لوگوں کو کما لیا تو ان کے سب کی پکی پکی عبادتیں تمہارے کھاتے میں آئے گی، چاہے ان کی کچی ہوگی. اور ان کی عبادت میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے کیسی کی تھی، کتنی کی تھی، کس کے لیے کی تھی، وہ اسے پوچھیں گے. اس کی وہ کچی ہمارے نام عمل میں پکی پکی ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے، بولو، کہ یہ اتنا بڑا کمائی کر کے نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنا اپنا کر لے جو کرے، یہ کارخانہ اس کا نہیں کھلنا چاہیے، فیکٹری یہ کھول کر گیا، ایک تین دن اس نے لگائے اور 15 جوانوں کو لے کر گیا اور 15 پر اس نے جان ماری، پھر رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے رویا، اب 3 دن کے تو اس کے پورے ہو گئے، لیکن ان 15 نے 3 دن میں کیا کیا جذبات بنائے، کیا کیا سوچ بنائی، کتنوں کی فکریں کیا بنی، وہ 3 دن اس کے آگے جانے کا کتنی خیر کا ذریعہ بنے گا اس کو تو پتا بھی نہیں ہے. ایک آدمی چلے میں گیا تو چلے میں جا کر اپنے پوری جماعت پر اس نے بتا نہیں کیا کیا محنتیں کی، کیا کیا سوچ لگائی، فکریں لگائی، اب وہ چلے کے بعد آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ جن پر اس کی محنت ہوئی ہے اس نے کوئی بات لے لی اور اس کے دل میں بیج اگ گئے. عجیب و غریب ہے، دنیا میں ایسا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جو دوسروں پر محنت کرتے ہیں وہ محنت جن پر ہوئی ہے وہ محنت کرنے والوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. دنیا میں ایسا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا دنیا میں کام کیا کہ 3 بر اعظم پر ان کی حکومت ہے اور اتنے بڑے آدمی بنے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس کا مفہوم ہے تو وہ عمر ہوتے، جن کو راستے سے جس راستے سے گزرا شیطان جگہ چھوڑ دیتا تھا، کہ ان کو ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ اس آدمی کو لانے والا کون تھا؟ ان سب کا ان کو اجر ملے گا، لیکن اس سے پہلے کس کے کھاتے میں سب جائے گا؟ جو ان کو محنت کر کے لایا تھا اس کے کھاتے میں. ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ تو ہم نے مزاج کی کتاب میں پڑھا، اس لیے جانتے ہیں کہ بہنوں نے تماچے کھائے تھے، بہنوں نے مار کھائی تھی، ورنہ تو ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جن پر لوگ جانتے بھی نہیں کہ کون کون محنت کر کے لایا تھا. ہاں کہ ان کو تو سب ملے گا، لیکن اس سے پہلے اس کو ملے گا جو محنت کر کے ان کو لایا ہے. حضرت خلیل بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے آدمی. ان کو کہا گیا اللہ کی تلوار ہے کہ جس جگہ پر چلے جائیں پوری بازی پلٹ دیتے تھے، تو یہ پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا زمانہ ان کو بہت تھوڑا ملا، صرف 4 سال کا ملا. سن ہجری 8 کی اوائل میں وہ آئے ہیں، 4 سال ملے، لیکن اتنے بڑے آدمی بنے کہ نہ پوچھو بات. تو انہوں نے پورا کیا، اس سارا کا سارا علاقہ پتہ کیا، ان کو تو ملے گا، لیکن دیکھنا یہ ان کو لایا کون. وہ تو بھاگتے تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں تشریف لے گئے تو وہ بھاگتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بھائی سے کہا کہ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو بھاگ گئے. وہ فرمانے لگے کہ حضور کا چہرہ ہی دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تحسین کی کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی چلا گیا. اگر خالد یہاں ہوتا تو ہم اس کی اتنی قدر کرتے کہ اس کو سب کے آگے کے حصے میں جگہ دیتے. تو ان کے بھائی نے خط لکھا کہ بھائی ان کو کہاں بھاگ رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام تو تیرے متعلق یہ فرما رہے ہیں. اچھا اور یہ آدمی کون ہے کہ جس کے لیے انسانوں کا کمانا, کہ یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے احد میں جو صدمہ پہنچا ہے وہ سارا صدمہ پہنچانے کا ذریعہ یہ آدمی بنا. کہ جب کفار کو احد میں شکست ہو گئے بھاگ رہے تھے, تو جو چھوٹی سی پہاڑی پر 50 آدمی تھے وہ نیچے اترے تو وہ جگہ جو خالی دیکھی وہ خالی اتنے ولید نے دیکھی تھی, اور وہاں سے مڑ کر وہ آئے تھے اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو اس نے شہید کر دیا انہوں نے, اور ہر گھر میں ماتم بچھا ہوا, ہر گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ اس میں شہید ہو گئے. کتنا صدمہ حضور کو اس آدمی نے پہنچایا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے لیے رونے والیاں ہیں, میرے چچا کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. اتنا صدمہ تھا, اتنا صدمہ. اسماعیل حق کے ساتھ نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی, اتنا صدمہ پہنچایا. اللہ نے تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ہم نے آپ کے چچا کو شہیدوں کا سردار بنا دیا, سید الشہداء. تسلی دے رہے ہیں. اتنا صدمہ جس نے پہنچایا, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو کمانے کے فکر میں ہے کہ اس کی صلاحیت دکھانے لگ جائے, کہ اب اپنی ساری چیزیں بھول گئے, کتنی تکلیف پہنچائی, کتنا صدمہ پہنچایا, لیکن اس کے باوجود بھی ساری چیزیں بھول گئے اور اس آدمی کو کمانے کی فکر ہو گئی. تو ان کے متعلق فرمانے لگے اتنا سمجھدار آدمی چلا گیا, اگر وہ یہاں ہوتا تو ہم اس کو سب کے آگے رکھتے. کہ جب کسی آدمی کو کمانے کی لالچ ہوتی ہے, ہم اپنے دکانوں پر بیٹھتے ہیں تو گندا آدمی وہاں سے گزرتا ہے, وہ گراہک بن کر آتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں اس سے پیسے کمائیں, ہمارے تیور اس کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں. آؤ نے بھائی صاحب بولو نا شو, وہ گندا آدمی ہے, کپڑے گندے ہیں, رہنی کرنی گندی ہے, مگر اس کو اس سے پیسے کمانے ہیں تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں, ہمارے رہنی کرنے اس کے ساتھ بدل جاتے ہیں. اگر انسانوں کے لیے ہماری لالچ ہو جائے تو بتاؤ ہمارے تیور کیسے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تیور انسانوں کے ساتھ جو تھے وہ کیسے تھے؟ ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ لاڑ کرتے ہیں. ہر صحابی کے دل کا یہ وجدان ہوتا تھا کہ میرا نبی مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے. ہر آدمی اور صحابہ کے دلوں میں اتنی محبت ان کے نبی کی کہ نبی کے بعد مرتبہ رات نیند میں حضور یاد آ جاتے تھے تو گھر دیکھنے جاتے تھے, دروازہ دیکھ کر آتے تھے پھر سوتے تھے. کتنا لاڑ دیتے ہوں گے. یہ لالچ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری مسجد کے ساتھیوں کو ہم ایسا لاڑ دیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں کہ میری کمائی ہے, میں تو تھوڑے دن رہ کر چلا جاؤں گا اس دنیا سے, مجھے کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں ہوں, کم لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر جائیں گے, میں ایک حد تک پہنچ چکا ہوں, اب میرا کتنا جیون باقی ہے, میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے ہم اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں, انسانوں کو کما کر جانا ہے, انسانوں کو کما کر جانا ہے. یہ انسانوں کو کمانے کا اللہ نے ہم کو موقع دیا. ہم کو ہو سکتا ہے ہماری نسلیں بھول جائے, ہمیں اپنے پردادا یاد نہیں ہے, ہمیں اپنے پردادا یاد نہیں ہے, پردادا کے اوپر کے دادا یاد نہیں ہے, لیکن آپ صحابہ ہم کو یاد ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابہ یاد ہے, تابعین یاد ہے, اولیاء اللہ کتنے یاد ہیں. آج اس زمانے میں جن کے ذریعے سے ہم کو دین کی محنت پہنچی وہ لوگ یاد ہیں ہم کو, کتنے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے. ایسے ہم اپنے پیچھے اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, اس توفیق کا یہ توفیق کی قدر یہ ہے کہ ہم اس سے انسانوں کے کمانے میں سستی نہ کریں. ہاں یہ ہمارا روزانہ کا پھیرنا چلنا پھیرنا یہ بہت بڑی کمائی کا ذریعہ ہے. گھر گھر کی ملاقات کیا سمجھتے ہیں ہم, بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی مسجد کی فکر ایک ایک گھر میں بھرتے ہیں, ایک ایک گھر میں اپنی مسجد کی فکر ہم نے بھر دی اور اس میں سے انسانوں کو نبی والی فکروں پر ہم نے کھڑا کر دیا, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, مردوں کو بھی, ایک ایک آدمی کو ہم کما رہے ہیں. ہم دنیا آپ دیکھو آپ بھی کسی کی کمائی ہوں گے, آپ سب کسی کی کمائی ہوں گے. ہو سکتا ہے جس نے آپ کو کمایا وہ دنیا سے جا چکا ہو. اس میں بہت سارے وہ ہوں گے کہ جس کی محنت کی برکت سے ہم تبلیغ میں آئے وہ ہمیں لگانے والا دنیا سے جا چکا ہو, لیکن آج ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کے کھاتے میں جائیں گے جس نے ہم کو کمایا تھا. ہم سب کو اللہ نے یہ کمائی کرنے کا موقع دیا ہے تو ہم ہمارے اندر یہ سستی نہ آئیے, ہمارے لیے جوڑ ہوتے ہیں وہ اسی عمان سے ہمارے اندر اس کی بیداری آ جائے, فکر آ جائیں اللہ نے ہمیں منتخب کیا, اللہ نے ہمیں چنا ہے, ہم تو بچنا چاہتے تھے, اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے متوجہ کر دیا, اللہ نے ہمیں لگایا, تو اس سے ہم نفع اٹھائیں, اپنی ذاتی زندگیوں کو دین والی بنائیں, اطاعت والی, سنت شریعت والی, اور انسانوں کو ہم جس دن دنیا سے جائیں انسانوں کو کما کر ہم جائیں. اس کے لیے ابھی ہمیں جو موقع ہیں کہ ہم اپنے ساتھ اس مجموع کو لے کر پھریں, جیسے حضور کے ساتھ رہ کر صحابہ میں یہ ساری باتیں منتقل ہوئی, ایسے ہمارے ذریعے سے ایک نیا مجمع تیار ہو. تین دن میں ہم لے کر پھرے ہیں, کم سے کم سالہ مچلوں میں ہم پھرے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چار چار مہینے لگا کر ان کو لے کر پھرے ہیں. ہمارے شہر میں ہم نے گاندھی صاحب دیکھے, انہوں نے 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے, 54 مرتبہ, لیکن ان وہ اللہ کے راستے میں تھے اور انتقال ہو گئے. تو میں نے دیکھا ہمارے شہر کے اکثر ذمہ داروں کا ان کے ساتھ وقت لگائے, اب وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن ہمارے ضلع کے اکثر ساتھیوں نے ان کے ساتھ وقت لگایا ہے, وہ تو چلے گئے لیکن جتنے ذمہ دار اکثر ہیں وہ سب ان کے نام آئے مانگ میں, کتنی بڑی کمائی کر کے چلے گئے, کیسے ہم پتہ نہیں کہ اب چلے جائیں گے. یہ رمضان, یہ 15 شعبان, اس میں ہمارا نام زندہ میں ہے کہ مردوں میں, ہمیں نہیں پتا ہے. روز لوگوں کے اعلان ہو رہے ہیں فلاں چلا گیا فلاں چلا گیا, ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان تک میں رہوں یا نہ رہوں. حضرت شیخ نے لکھا کہ جس کو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو, ہو سکتا ہے اس 15 شعبان سے پہلے ہی میرا دنیا سے جنازہ اڑ جائے. اگر ہم سب کو پتا چل جائے کہ اس 15 شعبان سے پہلے تم مرنے والے ہو, ہم کتنی چستی کریں گے, سستی نہیں کریں گے. حضرت شیخ نے لکھا اپنے آپ کو مردوں میں سمجھ کر چلاؤ, اور یہ فرمایا حضرت شیخ نے صدر میں لکھا کہ جس کام کو کرنے کا موقع ملے اس کو آخری سمجھ کر کرو, ہو سکتا ہے آئندہ ہم کو موقع نہیں ملے. اس لیے سستی نہ کریں, انسانوں کو کمائیں, اس کے لیے ہم بچ جائیں, چھوٹے بن جائیں, ہم اپنی عزت اللہ کے لیے مٹا دیں. احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور کہ کیا کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی رائے تھی کہ مکے میں رہ کر لڑائی کریں, مدینے میں رہ کر. وہاں کے جوانوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر جائیں گے, حضور علیہ السلام نے منع بھی فرمایا مگر ان کا اشارہ تھا تو وہاں چلیں گے. اور جو واقعہ پیش آیا کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بہت دکھا تھا, بہت دکھا تھا, لیکن اپنے ساتھی جن کی رائے پر یہ حادثہ پیش آیا تھا ان سے جو دل دکھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ان کے بھی آیتیں اتری. اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے جو چیز ہوئی ہے آپ انہیں معاف کر دیجیے, دل کو برا نہ بنائیے, معاف کر دیجیے. واف عنہم اور واستغفر لہم, جو ان سے ہوئی ہے آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیے. اللہ کے نبی معافی مانگے تو پھر کس کی بات نہیں رہ جائے گا, قصور سب معاف ہو جائے گا. وشاورہم فی الامر, چاہے ان سے یہ چوک ہوئی ہے آپ ان سے مشورہ کریے, ان کو ساتھ لے کر چلیے. ہم چھوٹے چھوٹے باتوں میں اپنے ساتھیوں کو تو کتنے, ایک ساتھی کو آنے میں کتنی دیر لگتی ہے, ایک ایک ساتھی پر کتنی محنت ہوتی ہے. اب تو ساتھی ہیں وہ تو چکے تو کریں گے ہی, لیکن ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم ان کو لے کر چلیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسجد میں آدمی آیا پیشاب کر رہا ہے, وہ انہیں کے قافلے کا آدمی ہے, اس کو نہیں پتا کہ مسجد میں پیشاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کر لی تو سب کے چہرے لال پیلے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو کوئی ٹوکنے سے منع کر دیا. جب وہ آدمی فارغ ہو گیا تو اس کو بلایا, بھائی ادھر آؤ, یہ مسجد ہے, سجدہ کرنے کی جگہ ہے, پیشاب کی جگہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے, یہ پیشاب نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہا جاؤ تو ٹھیک ہے. صحابہ نے فرمایا وہاں کی مٹی اٹھا لو, باہر پھینک دو اور وہاں تھوڑا پانی بہا دو. وہ آدمی اپنے قبیلے میں جا کر کہنے لگا میرے سے یہ ہوا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے دھمکایا, نہ مجھے کوئی بات کی. اس کے باتوں سے قبیلے کے لوگ اسلام میں لاتے ہیں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے رویے, خالد بن ولید دیکھو کتنا بڑا ان سے حادثہ پیش آیا لیکن گھانٹ نہیں ماری ہے کہ ان کو جیتنے کی کوشش. ہم اس فتنوں کے ماحول میں اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کو نہیں جیتا تو کون جیتے گا. ہمارے ایک بزرگ بیان میں کہہ رہے تھے کہ اپنے اولاد کے لیے کہہ رہے تھے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو, ورنہ باہر بہت لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر لے جائیں گے. آج ہمارے محلوں میں ہم نے اپنے محلے والوں کو اگر نہیں لیا تو آپ دیکھو کون سی فکر محلوں میں بھر رہی ہے. آپ کالج کے بچوں کو دیکھ لو, بچیوں کو دیکھ لو, ان کے جذبات دیکھ لو. قصور میرا ہے کہ میں ان کے تک نہیں پہنچاؤں, قصور میرا ہے کہ میں ان تک نہیں پہنچاؤں. میں اللہ کو کیا جواب, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, اس لیے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. اپنے ساتھیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں تم اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے بچھا دو, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کے لیے بازو چوڑے کر دیتی ہے اور سب بچوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں تم ان مومنین کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دو. یہ ہمارے ساتھی ہیں سارے کے سارے, وہ چاہے کیسا بھی جرم کر لیں تو اس جرم سے جرم کو حل کرنے کی تدبیر بتائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں پر حد قائم ہوئی ہے, جرموں پر حد قائم ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ زمانے میں چوک نہیں ہوئی, صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں سے غلطیاں ہوئی, لیکن اللہ نے معافی کے دروازے بتائے, وہ سمجھائیں گے. اس لیے ہماری لالچ ہو, یہ لالچ کہ میں کما کر جاؤں, اس کے لیے ہم سستی نہ کریں. بہت بڑی کمائی ہے ہمارے مرنے کے بعد کا, بہت بڑا ذخیرہ ہے. یہ چار مہینے والوں کو اسی لالچ سے ہم اٹھایا ہے. یہ ہمارے پونجی اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ سب وہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے اپنے دین کی عظمت رکھی ہے, دین کی عظمت, دین کی محنت کی عظمت رکھی ہے. اسی لیے تو آپ لوگوں نے چار چار مہینے لیے. اگر آپ کے دلوں میں دین کی عظمت نہ ہوتی اور دین کی محنت کی عظمت نہ ہوتی تو آپ چار مہینے تھوڑی دیتے. آج کوئی چار دن نہیں دیتا, چار منٹ کوئی نہیں دیتا. آپ سب نے چار چار مہینے دیے ہیں. آپ کے دلوں میں دین کی عظمت ہے, دین کی محنت کی عظمت ہے, لیکن یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے, جانے انجانے میں غفلت ہو جاتی ہے. یہ مذاکرے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ان غفلتوں کو دور کر کے دوبارہ اس ہماری زندگیوں پر ہم آ جائیں جس پر اللہ نے اپنے فضل سے ہم ڈالا ہے. اس لیے آج بھی ہم سب نیت کریں کہ ہمارے ذمہ والوں نے ہمیں اس غرض سے جمع کیا ہے, ان کا ہم احسان مانیں. ورنہ یہ چیز تو مجھے خود کرنے کے بھی کوئی مجھے کہتا نہ کہتا, کوئی مجھے جمع کرتا نہ کرتا, میں خود یہ اس کی فکر کرتا کہ میرے اللہ کی اتنا فضل اور میرے اوپر اتنی مہربانی ہوئی اور میں غفلت میرے اندر آ گئی اور میں اس کو دور نہ کروں تو کسی کا کیا نقصان ہوگا, نقصان میرا ہو جائے گا. تو ان کا تو احسان مانے. اور آج اب تک جو اپنی ذاتی زندگیوں کے معاملے میں یا حضور والی محنت کے معاملے میں ہم سے کمزوری ہوئی, آج ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو نے اپنا فضل فرمایا, میں تو بچنا چاہ رہا تھا, تو نے اپنے بندوں کو میرے پاس بھیجا اور تو نے مجھے متوجہ کیا, لیکن مجھ سے اس کی قدر نہیں ہوئی. میں نے اپنی ذاتی زندگی کبھی اس سے ایسا نہیں سنوارا جیسے سنوارنا تھا, اور اس مبارک محنت کے ذریعے سے میں جتنے انسانوں کو کما سکتا تھا, اللہ اس میں نے غفلت اور سستی کی ہے. اللہ میں سب کے دل سے آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں, تو مجھے معاف فرما دے, اور اللہ میری غلطیوں کی وجہ سے تو مجھے محروم نہ کر دے, محروم نہ کر دے. کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ کرتے گئے پھر آخر میں محروم ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی عندک وليجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب. ہمارے ایک بزرگ یہ دعا پڑھ رہے تھے, تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے تو اپنے گھر کا آدمی بنا دے. ولیجا پناہ لیتا ہے کوئی آدمی, ٹھیک ٹھکانا لیتا ہے, اللہ تو مجھے تیرے گھر کا ایک فرد بنا دے. ولیجا جیسے کوئی آدمی, یہ تو سمجھانے کی مثال ہے کہ اللہ تو مجھے تیرا قرب نصیب کر دے. اور پھر آخر میں فرمایا میرا خاتمہ اچھا کر دے. تو میں نے بزرگ سے پوچھا کہ جب آدمی اللہ کا مقرب ہو جائے پھر خاتمے کی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اچھا ہی ہوگا. تو فوراً انہوں نے ایک دم کہا کہ شیطان اللہ سے قریب نہیں تھا, خاتمہ برا ہو گیا. پھر فلاں اللہ سے بلم باورا ایک بہت بڑا بزرگ تھا, وہ اللہ سے وہ بہت بڑا بزرگ تھا, مستجاب الدعا, لیکن اللہ سے دور ہو گیا. تو ہم اللہ سے ڈریں کہ اللہ ہماری کسی کی غلطی کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم نہ کر دے. کتابوں میں آتے ہیں غلط شیخ نے لکھا, غلطی ہو گئی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو غلط نیت سے سوچا, تو اللہ نے 40 دن تک تہجد کی توفیق چھین لی. تو میں جو کمزور پڑا ہوں, میری کون سی غلطی تھی؟ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی غلطی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, غلطی کی وجہ سے اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. تو جو کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ کر رہے ہیں, اللہ ان سے لے رہا ہے. اور جو کمزور پڑتے ہیں ایسا نہیں کمزور ہو جاتے ہیں, یہ توفیق اللہ دیتے ہیں. پہلے توفیق اللہ نے دی تھی, اب مجھے توفیق شامل حال بھی. ہمارے بزرگ تھے, ان کا بیٹا عالمیت پڑھ رہا تھا, انتقال ہو گیا. ہمارے مولوی نے ڈوڑیا کا بیٹا عالمیت پڑھ رہا تھا, تو ان کے بچے عالم ہیں, تو کئی عالم ہیں بیٹھے گئے, تو پڑھائی پڑھ رہا تھا تو اس نے ابا کو فون کیا, ابا میرا جی نہیں چاہ رہا پڑھنے کو, تو میں گھر آنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ساتھ میں تھے, ابا نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, آپ گھر آنا چاہیں تو گھر آ جائیں, لیکن ایک بات بیٹا بتاؤ, تجھے اللہ نے توفیق دی تھی علم کو سیکھنے کی, تجھ سے کوئی چوک ہوئی ہے, بھول ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے تجھ سے توفیق چھین لی ہے. میری رائے ہے تجھے گھر آنا ہو تو آ جا, مگر توبہ کر کے آ, ورنہ جس غلطی کی وجہ سے اللہ نے ابھی علم دین کی توفیق چھینی ہے, اللہ اس غلطی کی وجہ سے دوسرے نعمتیں بھی چھین لیں گے. یہ مولانا نے اس سے کہا. 3 دن گزرے اور بیٹے کا فون آیا کہ ابا میرے بھول ہوئی تھی, میں نے اللہ سے معافی مانگی اور میرا دل اب مطمئن ہو گیا, میں تعلیم پوری کر. اب ماشاءاللہ مولانا صاحب ہے, دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایک مانی صاحب سے سال لگا رہے تھے, چھ مہینے ہوئے ان کا دل اچاٹ ہو گیا, سال لگانے کی جی نہیں چاہ رہا تھا. تو ہم لوگ نادر صاحب کے پاس لے کر گئے, نادر خان صاحب کے پاس. تو کہ وہ گھر جا رہا ہے, آپ اس کو سمجھائیں. تو نادر صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کوئی نافرمانی ہوئی ہے اللہ کی, کوئی گناہ ہوا ہے, کہ جس اللہ نے توفیق دی تھی وہ اللہ نے میری توفیق چھین لی ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا سمجھتے ہو کہ آپ جا رہے ہو, آپ ایسا نہ سمجھنا جا رہے ہو, کوئی چک ہوئی ہے اس کو غور کر کے تولا کر لو, ورنہ واپسی بھی خیر کی نہیں ہوگی. پھر مثال دی کہ جب گاڑی میں پہیا پر گاڑی کے پہیے میں کوئی چیز گھس جاتی ہے تو گاڑی والا خود ہی اس کو نکال دیتا ہے, کبھی ہمارے کام کا نہیں رہا. تو ہم اللہ سے معافی مانگے, اگر ہم سے ان میں اس میں سو رہی ہے تو ہم معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے کوئی چکے ہوئی ہے, بھولے ہوئی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. اور ان کا احسان مانے جنہوں نے ہم پر محنتیں کی ہے کہ یہ ہمارے پیچھے تھک رہے ہیں اور میں جانے انجانے غفلت میں نے کر لی. اللہ تجھے تو بہت مل جائیں گے, مجھے دوسرا اللہ نہیں ملے گا, اللہ کو تو بہت مل جائیں گے. ارے میں راجا کے وہاں نوکری کھولی تھی, میں وٹ پاڑوں کہ میں وہاں راجا کے وہاں نوکری نہیں کروں گا. او بھلے مانس, راجا کو تو بہت نوکر مل جائیں گے, مجھے دوسرا راجا نہیں ملے گا, اللہ کو تو بہت مل جائیں گے, دوسرا اللہ ہی نہیں ہے تو ہم کو دوسرا کہاں سے ملے گا. اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے بخشے بخشائے ہیں پھر بھی اللہ سے روزانہ معافی مانگتے تھے, 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے. ہم کتنی مرتبہ مانگنے کے محتاج ہیں, اس لیے ہم سب اللہ سے معافی مانگیں. آج تو طے کرو اپنی ذاتی زندگیوں کے دین میں جو غفلت ہوئی ہے اس میں بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے, اور اللہ نے جو مبارک محنت ہم کو دی اس میں جو سستی ہوئی ہے اس میں بھی اللہ سے معافی مانگیں گے. اور آج عزم کر لیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں کے سارے شعبے میں انشاءاللہ صحیح دین کو داخل کریں گے, اور مجھ سے جو محنت ہو سکتی ہے اپنی ذات سے محنت کرنے میں کمی نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کرتے ہو. اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. میری گزارش ہے جو اس میں طے کرتا ہے اب کھڑے ہو کر اظہار کرے کہ آپ کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمت ہی ہر سال چار مہینے لگاؤں گا. کون کون نیت عزم کرتا ہے؟ کون کون کھڑے بھی ہو جاؤ ذرا. اللہ کو اپنی نیت بتاؤ, اللہ کو اپنی نیت بتاؤ, اللہ کو اپنی نیت بتاؤ. اگر تم سچے ہو اللہ تمہیں سچا کر بتائے گا. اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, اگر تمہارے اندر بھیتر میں خیر ہے اللہ تمہیں وہ خیر دے دے گا. جی اور کون ہمت کرتا ہے؟ کرو ہمت, اللہ سے معاملہ کرو. ایک بہت بڑا مجمع آپ کا ہر سال چار چار مہینے لگے.